Ara geçiş türü dendiğinde aklınıza gelen şey nedir? Bu mu? Yoksa bu mu? Peki ya bu? Yok yok, kesin bu. Şaka yapıyorum. Aklı başında olan, ilkokuldan öte düzeyde okula gitmiş, hayatında birden fazla kitap okumuş herkes, evrimsel biyolojideki ara türlerin bu tip canlılar olmadığını bilir. Ara türlerle ilgili söylenen yalanları ve bunların gerçeklerini bu video listemizin giriş videosundan izleyebilirsiniz. Ancak eğer ki kademeli ve birikimli bir şekilde olan evrime kanıt istiyorsanız, bunu da illa iki tür arasında geçiş olan bir canlı örneği olarak istiyorsanız fazla uzağa bakmanıza gerek yok. Kaplumbağaların evrimi size aradığınızı verecektir. Kaplumbağaların kabuklarının kademeli olarak hiç kabuğu olmayan sürüngen atalardan evrimleştiğini biliyoruz. Bu durumda kabuksuz bir ata ile hem karınlarında hem sırtlarında kabuğu bulunan kaplumbağalar arasında nasıl bir ara form görmeyi bekleriz? Mesela sadece sırtında veya sadece karnında kabuğu olan bir canlı mı? Sonuçta kabuk yapısı aşama aşama evrimleşmiş olmalıdır, öyle değil mi? İşte karşınızda Odontokelis semitestakea. Bu form günümüzde yaşasaydı şuna benzeyecekti. Bu fosil türün sadece karın kısmında kabuk vardır. Sırtındaki kabuk ise henüz evrimleşmemiştir. Latince tür ismi bile dişli, yarım kabuklu kaplumbağa demektir. Peki kaplumbağaların bu kalın kabuğu nasıl evrimleşti? Tamam, sırayla evrimleşti ama normal sürüngen derisi nasıl oldu da bu kadar kalınlaştı? Sonuçta daha yumuşak sürüngen derileriyle sert kabuklar arasında da bir geçiş olmalı, öyle değil mi? Apollone cinsi yumuşak kabuklu kaplumbağalar ile tanışın. Bu kaplumbağaların sırt kabuğu yumuşak ve esnektir. Sıradan sürüngen derisinden daha güçlü ancak bilindik kaplumbağa kabuğundan daha zayıftır. Yani anlayacağınız, Celal Şengör'ün dediği gibi İbadullah ara form bulunmaktadır. Kişiye düşen, dürüst bir gözlemle doğayı incelemek ve türler arasındaki ilişkileri objektif ve bilimsel olarak ele almaktır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.